O moarte care nu dovedește nimic. 13. Personalitatea ei e simplă și nu merită poate atâtea întrebări. A fost îndrăgostită de mine, nu așa de teribil însă, ca să nu se amuze cu alții în lipsa mea, să nu flecărească, să nu facă planuri în care nu aveam rol, să-mi asculte povețele, să nu se gândească că nu va putea rămâne fată bătrână, cu frica veșnică de a o părăsi. Desigur, despărțirea de un om pe care te-ai obișnuit să-l iubești e grea, dar profitând de lipsa lui de un timp mai lung, când n-ai mai fost mereu cu el și de puțină sforțare, când ieși în binele lui, mijloacele nu mai importă. Discut mijloacele când pe mine mă doare faptul în sine. 8 octombrie. Aseară puțin vin m-a făcut mai rezonabil. Mi-am zis cu toată convingerea, atâta pagubă. E cea mai bună ocazie să scap de ea, așa cum aș fi vrut deseori. Ea mi-ar face numai încurcături, renunțări, clevetiri ale publicului, greutatea de a mai continua sau de a mă ascunde. Și chiar uneori plictiseală. Atâta pagubă. N-are nici bani, nici frumusețe, inteligența ei este așa de puțin personală, că se mulțumește numai să-mi repete observațiunile mele. E deseori comună și găsește plăcerea între cei comuni. Neîntreagă la minte, uită, se încurcă, greșește, nu pricepe, cu toate că aprobă, n-are intuiții. Și astăzi mă gândesc chiar la ziua plecării, la un răspuns, la o veste, mă gândesc ce să fac ca să nu mă mai gândesc. Ca să am impresia că nimic nu s-a întâmplat, să chibzuiesc ce dar îi voi duce la întoarcere. În metropolitan, o fată drăguță se uită la mine. Mi-am zis, iată scăparea, să am numai curajul să încep vorba. Mi-ar răspunde, ocupându-mă cu dânsa, voi uita pe cealaltă. Nu voi mai fi așa de singur și gândul întâlnirilor va face să-mi treacă timpul. Fără curaj, n-am început vorba. Fata a deschis o carte, iar eu am lăsat-o să plece mai departe. N-am avut îndrăzneala și apoi la ce bun. Imediat ce voi izbuti, ce rost voi mai avea? Am nevoie de dragoste adevărată și asta nu vine decât încet, la ocazii mari și nu la o cheia de fugare. Ce îi voi spune ei când Irinei îi făcusem educația intelectuală timp de 5 ani? Ce încredere aveam ca să încep munca mea de la început, când Irina, după atâtea lacrimi și atâtea sacrificii, după atâta timp mai cu seamă, a știut să profite de primul moment de libertate după câteva luni de despărțire. Zi mai calmă. Am ajuns uneori să-mi zic ce puțin am suferit. Credeam că o să fie mai grav. Așa de puțin am ținut la ea? Și mai cu seamă, sunt în stare să țiu la cineva? Totuși, mereu mintea mea face o imagine. Irina lângă un om străin care, cum nu-l cunosc, ia forme diferite. Irina dând explicații asupra anunții, pregătindu-se, încercând rochii, făcând mici escapade în doi sau în mai mulți și ei doi la o parte. El vorbindu-i, făcând socotel și ea ascultându-l. Pe urmă, ziua anunții, felicitări, lumină și Irina repezită prin odăi, privind, vorbind și încordată lăuntric. Căci oricum nu va putea să nu se gândească și la mine. Apoi seara, rămaș singur, el isteț, ea puțin nenorocită și fără mișcare, el care o prinde în brațe, o strânge din ce în ce mai mult, îi spune că o iartă de tot trecutul pe care îl bănuiește. Ea rezistă ușor. Apoi se culcă încet, fără zgomot, în întuneric, scoțând lucrurile pendelete, iar el își repetă rugămintea și, într-o seară, în sfârșit, ea va plânge, iar el o va strânge mereu. Și cu o mișcare repede își va strecura mâna sub cămașa ei. Fără gest, ea va primi dorința lui, apoi se va deprinde. 11 octombrie. Brusc, rana mi s-a deschis. I-am scris iar o scrisoare în care fac toate concesiile. Nu mai am rost, nu cunosc pe nimeni ca să-mi treacă timpul. Acum, pe o bancă în boa, aștept să treacă ziua. De când mă știu, am încercat să citesc în mine. Mi-am analizat durerile în mijlocul lor și acum, cu toate acestea, mă aflu în fața mea ca în fața unui străin. Nu știu cum sunt și nu știu cât de mare este suferința mea. Cred uneori că n-o simt și apoi mă cuprinde tot așa de tare. Gândul la ea mă obsedează. Aceasta-i dragostea. Mai mult decât toate mă simt gelos. Așa e dragostea. Sau gelozia este posibilă singură, fără dragoste. De atâtea ori m-am gândit să o termin cu ea și acum i-am scris să vie neapărat că fac tot ce va spune. Și dragostea ei a plâns și a vrut să se omoare. În orice caz, a fost convinsă că vrea să se omoare. De-aș fi lăsat-o, ar fi avut curajul ultim în fața armei grozave. A făcut sacrificii, dar acum a plecat, cu toate că nu eram acum mai rău decât atunci. M-a lăsat cu riscul de a mă nenoroci, fără o vorbă de părere de rău. Este o dovadă de curaj din partea ei sau un pretext de a termina fără zbucium. 5 ani am examinat-o. Credeam că îi cunosc toate resorturile sufletești. Și acum, după câteva săptămâni de despărțire, mă întreb de nu m-am înșelat cu desăvârșire. Tristă este experiența pe care o fac. Am crezut că deoarece îmi dau seama de toate gesturile și maniile unui personagiu, de tot ce are exterior, îl cunosc perfect. Că deoarece plânge disperat, spunând vorbe tragice și jurăminte, adevărul din adâncuri este același. Și acum văd că natura umană e mai complicată. Forța, oricât de sinceră, nu garantează și durata sentimentelor. Nu putem fi siguri de ce e înăuntrul nostru. Cunosc o doamnă care, la moartea bărbatului ei, a încercat de mai multe ori să se omoare. Împiedicată mereu, la urmă s-a remăritat. Acum râde și are copii mari. Ce suflet va fi având sau care este evoluția lui pe care nu o pricep eu și nu o fi pricepând-o nici ea? Ce știm noi de vom muri, cine are să ne plângă și cât o să fim de plânși, sufletul omului? În fața lui, aproape de noi, mic de încape într-un corp șubred, stăm ca în fața infinitului. Când vezi o mulțime, ca acum, de școlari care se joacă într-un luminiș din boa, așa de la fel cu toții, îți dai seama ce ingenios și paradoxal a fost acela care s-a gândit la personalitatea fiecărui individ în parte. Trebuie să fi suferit enorm și-o fi simțit enorm existența. Și-a țipat-o și atunci a fost nevoit să lase și pe alții să-și o țipe. Rezultatele altruiste pornesc dintr-un temperament frământat de el în el. Copiii țipă, sar după o minge care alunecă repede în toate ungherele, sfărâmând frunzele galbene. Culcat într-un colț, privesc și scriu. Contemplu cu hârtia înainte, ca un pictor cu paleta. De ce în jurul meu nu se strânge lume? Care din ei ar fi în stare, din joacă, să mă privească și să facă reflexia? Uite unul care scrie uitându-se la noi. Pe deasupra, mesteacănii își întind brațele săltându-le, grațioși și albi, ca niște baletiste. 12 octombrie. Urmăresc firul durerii mele și cu toate că mă simt amărât, totuși mă întreb dacă puțin nu am mințit, plângând o iubită pierdută timp de atâtea pagini. Intensitatea durerii scade, oricare ar fi omul, așa e firea. E insuportabil să te vaiți într-una. Sau poate numai durerea se transformă? E mai puțin zgomotoasă, mai interioară? Nu cred. Desigur, pierderea unui copil roade continuu pe o mamă. Totuși, de nu nebunește în primele zile, cu timpul își va ocupa 3/4 din zi cu alte gânduri. Între dragostea de mamă și dragostea de iubită este o prăpastie, nu numai ca formă, dar și ca trăinicie. Obligațiile la mamă au săpat într-atâta cămările sufletești și de atâta vreme, încât o trădare este rară. Iubita nu s-a dat decât din capriciu sentimental, convinsă de altfel de adevărul dragostei. Este mai fără minte și mai grăbită să se omoare decât o mamă. O spumă fierbinte în veșnică fierbere. Tinerețea, simțirile proaspete, curiozitatea, o îmbie să încerce. Lanțurile cu care i-a plăcut la început să se lege, îi se par curând prea dure și nu se mai simte datoare să le poarte. Își va găsi cu ușurință o scuză și va iubi iarăși cu aceeași patimă, tremur, nervi, pândiri perverse, amenințări. Și la o vreme, îmbrățișată prea strâns, își va nega dragostea din tâi. Până când se va deprinde și cu dragostea nouă, se va potoli, se va simți prea încrețită la față ca să mai placă. Săturată oarecum, nici nu va mai ține așa de mult să placă. În fața copilului, care crește mereu frumos și drept, se va transforma. Transformarea prodigioasă ale cărei momente scapă cercetărilor și își va ținti asupra lui privirea pentru prima dată constantă. De data aceasta nu va mai spune necontenit te iubesc, dar dragostea, cu mai puține nuanțe poate, va fi mai rezistentă. Am văzut La mii de femme a lui Dumas, Generozie, ca și cum studiul asupra femeilor ar fi posibil, ca și cum ar avea, chiar în aceeași clasă socială, același resort. Ar trebui să le cunoști pe toate în cele mai variate exemplare. Și eu n-am fost în stare, cu toată atenția mea încordată, să cunosc una singură. Și cu ce interes? Eu nu pot fi cinic. Cinismul denotă lenevie mentală. Că din rândurile mele se pot degaja generalități rezonabile asupra mea și asupra Irinei, se poate. Dar capriciile deconcertează și pricinuiesc surprize. Și noi nu suntem avizi decât de acele surprize. Atâta mișcare e în jocul lor nestatornic, încât bănuim în orice femeie nouă o excepție. În fața lacrimilor ei grozave ne înduioșăm și credem noi, cei care nu putem plânge decât a nevoie. Iar mai târziu, deziluziile ne încovoaie. Cât timp? Cum? Nu știm nimic. Aștept să văd. Căci eu însumi mă surprind zilnic sub forme care mă miră. Vor mai veni două dureri teribile. Vestea în sfârșit se mărită în ziua de, și apoi ziua aceea, și apoi noaptea aceea, și apoi s-a măritat, și mai târziu un copil. Copilul, idealul femeii care vrea să înceapă o viață nouă. Scuza ei față de alții și față de ea, ca să primească pretențiile noului venit. Noaptea am căutat o femeie străină, am întunecat odaia și mi-am ațintit gândul la Irina, ca să-mi substitui vizitatoarea. Eu, care o prețuiam așa de puțin odinioară. 14 octombrie. Cu capul greu, simt o picătură de apă care curge din susul capului înăuntru, mereu, monoton, cu același debit și zgomot. Dragoste sau orgoliu? Ce-mi pasă? Mă doare. Orice reflexie asupra vreunei persoane o îndrept spre Irina și mă întreb de era așa. Încerc mereu să o cunosc. Ieri am auzit, e neînsemnată, vorbindu-se de altcineva. Și mă întreb dacă era neînsemnată. Mă gândesc la toate împrejurările, la tot ce spunea, la felul cum pricepea. Cu toate că mă înțelegea perfect, totuși îmi dau seama că n-am fost niciodată surprins de vreo judecată dreaptă de-a ei. Nu se interesa de chestiunile intelectuale decât ascultându-mă. Singură de o lăsam, vorbea de familie, de prieteni, de fapte cotidiene, dar vorbea vioi. Mereu îi sclipea ochii. Acum se zbat în mine toate micile observațiuni dureroase care le făceam odinioară. Am priceput-o de una că o făceam să meargă pe o cale care nu-i aparținea. Se rătăcea imediat ce nu-mi simțea mâna alături. Era neînsemnată. Dar eu, care mi-am pierdut 5 ani cu dânsa, care am ascultat-o tot timpul vorbei, care n-am putut gândi un rând fără să nu-i spun, fără să nu-i cer părerea mereu aprobatoare, cum sunt. Odată, pentru prima oară, după lectura unui roman al lui Moriac, care nu-mi plăcuse, spusese: "Nu e chiar așa de rău cum spui." Nu era o reflexie nouă, ci o concesie față de o părere străină de mine. La argumentele mele asupra romanului, de altfel, nu a adus nicio împotrivire și nicio interpretare nouă. Cu toate că-i dăduse în planul lecturilor, în una din ultimele scrisori vestise: "Pentru variație, am început o carte de istorie foarte interesantă." În momentul acela mi-am presimțit toate nenorocirile. Am bănuit prezența unui nou venit. Sper uneori că totul e o glumă ca să mă facă să mă pronunț, ca să-mi riște la întâmplare dragostea. Nebună speranță! Nu se încearcă un așa joc la o așa distanță. Deci, ultima mea speranță e o situație în care m-aș simți ridicol. Eu, care îmi băteam joc de bărbații care făceau concesii femeilor. Până unde merge umilința mândriei mele? Sunt totuși lucruri pe care nu le-aș face. Poate. De a ști că iubește pe altul sau se amuză cu altul, n-aș chema-o. Totuși, m-aș duce la dânsa, aș lăcrima, aș spune vorbe tainice cu planul vag de a o redeștepta și de a o întoarce. Știu eu de tot ce aș fi în stare. În armonia perfectă, o mică surpriză, imperceptibilă, care se întinde încet și fără să bași de seamă, a cuprins și stricat totul. În firea Irinei, într-o zi, am descoperit o mică undă neliniștitoare. Nu e bine de rămas nemăritată toată viața. Vorbea în general. Altădată a vorbit chiar de dânsa. Apoi s-a întrebat tare ce ar putea face ca să mă uite. Iar altădată mi-a spus planuri matrimoniale. Va fi mai bine pentru amândoi. Și gândul pătrundea și mai mult când, îndepărtați, se deprindea fără mine. Dar când mă întorceam, se da toată, uita planurile infidele. Dinar, după mai multă vreme. Cum starea mea devenise intolerabilă, am sacrificat orice mândrie personală și am trimis o scrisoare umilă, disperată, imploratoare. Renunțasem la rolul meu dominator, pe care îl ținusem fără șovăile atâția ani. Mi-aduc aminte că nici chiar în momentul când scriam nu eram complet lipsit de luciditate. Plângeam și am lăsat anume lacrimile să cadă pe scrisoare. Cum am terminat hârtia și îmi venise o idee impresionantă, am adăugat-o pe un petec de hârtie rupt la întâmplare de la marginea unui ziar și am făcut reflexia cu satisfacție că această hârtiuță ar putea să convingă și mai mult de dezordinea nervilor mei și să provoace mila. Am scris atunci rău, murdar și nu fără conștiință. Cum toate scrisorile mele rămaseră fără răspuns, ca și cum le-aș fi adresat unui inexistent, am trimis scrisoarea aceasta unui amic sigur, ca să-i fie transmisă imediat în mână. Și într-adevăr, de data aceasta izbutisem. După 5 zile, o telegramă.